خو کی دے احتمال خوال راضی کہ نسبت دے او بل تو ہو جائیں گے کہ نشتد خو کی دے احتمال رائے چدا نسبت تو صحیح ہو کا خطا دے نہ چدا گئی نہ صرف دا دوتا ہے کتاب کتاب قرآن قرآن صدق و کذب یا ذریب دیب کی نشتی نو قرآن سنگا نفی کئی لا رئی بفی دغلوی کتاب نشت شک پدی کتاب کی نو کتاب کی چا شک نرے کرنے و شک راضی پر مضمون دی کتاب کی مانا نشت شک پر بیان دی کتاب کی دا کتاب کی تصوی نو دا رشتی آوی دویم تارو اولی نشتی قرآن ذکر کئی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلی کتا شکین سی بیان پیش کرے نو شکو کنا قران نے کنا کی اول کلا ذکر کی جنا پھر جی نیچے اس شک شوا کو بیان دی کتاب کی داغی مطلب دا دے شک شوا ال شک شوبئی جو داغی ہو تو بنیادی کنا او سے سڑے ہوئی دروازہ نہ دا زما شک دے پڑے کی چه دا روز دا او کدا ما خام سوغمی رنا دا نو دی شک تا شک وی لکی گی نو وی لکی گی تستر گی رنا که خیان نور لگی دل نو نور ما خام کی لگی کم شبه چه ناشی عن دلیلی نی اگر کلا شبه تی نی نو چا چه شک کرے دے نو شک تا شک نی یو دا مانا دا نشتے تا شک پڑے کی چه دا اگر شکم تا بنیادی بے بنیاد شکون خوار سکتے لا دریہ چوئی مشککہ چوئی لا دریہ چا شہر کا خارے کا سڑے نہ پیگم چیز بخارے ماں کبا سڑے ماں نو چی نہ پیگم تا سکھا بنیاد دریہ نہ پیگو سڑے نہ گوڑی سیاد تی دویم مطلب نشتے شک بیان دری کتاب کی مطلب سڑے دا کتاب چی کم مسئلہ ہوئی ناغا سو سن نار کی ایک لوہار کی دا سی درد ورکی چی دنیا با پا بلا واوری او حقیقت با بدا دا سی مدلل خبر پیش کئی چی دا غیب و قابلہ کی بیا تو حجت نشی پیش کولے ناونو سوئی دیشی نو که توک شک کیون اگر شک شک نشی بے فائدی دی نیستی ایس شک و بیان او دا مانا ذکر کی فاتو بی صورت من مثلی تا سخ شکی نو دا غصی بیان تا پیش کر نشی بیان نو دا سا شک دیشی توی نی منم للمتقین درم تعارف دیکھونا کہ ان کے پار رضان بچ کے ان کو ہودن نور دے ہودن ہدایت کے ہادن ہودن نور ہودن بیان ہودن توفیق دے ہودن حجت تو لمانی عالی مانی کری دادی دلیل پہر مسئلہ کی ہودل للمتقین رنا دا پہر مسئلہ کی ہودل للمتقین دلیل پہر مسئلہ کی پیش کائی اصل حجت و دلیل دا دے ہودن مزدر دے اہ دینا مخمیور سب بتنا دل تک ہدایت رہبری دا دلیل دے حجت دے عادیس کی مرضی القرآن حجت لک علی علم حجت لکا و علی علم تا دا پارا دلیل دے کتے او منی کو نمن نسا خلاف دلیل دے ہودل للمتقین للمتقین ذکر کرے دے چی ظاہر ندا اشکار رازی متقی ہوا سم سم دے نو آغا تا دا رہبری سے ضرورت دے رہبری خوب اللہ پکار دا کنا دو غلطی دی پدے کی یو دا چی دا ہدایت ضرورت متقی تا نشتے دا غلط دا دا تقوی یو برید نشتے یو حج نشتے چی دے دا تورسی دن متقی اس او دا تا دا نور ہدایت ضرورت نشتے نا دا تقوی برید نشتے این درگاہی ما درگاہی نو میدی نیست داد نہ امیدے جے نہ دے ہر در کی بروے میں رسی بروے مئیس کم دے تو چرسی ادرے کا مخمخ کے دا ترقی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی لیغانو علی قلبی زما پزروانی کل خیر رازی دا چش استغفر اللہ نویز استغفار کن دا چ خیر رازی خیر دا دی رازی چس مخی تا ترقیو کن دا کس دیو تا اس کس کارش جیزوالی پا دی زیبان دیو زیدین مخی والی نتلم مکھ تیرے مکھ تیرے بے حساب اے برادر بے حساب درگاہ بے حساب منازل دی اللہ تدرسے دو اے طور آخری منزلی حتی کنت سمعہ الذی یسوزنہ الذی یسمع بی وعینہ الذی یرا بی زی غوگ سترگی لا سخ پیشم پلا صبح غزل اللہ سورڈی چی اللہ عزت پہ رضا کے گم پہ بیا غزل دی چیز پہ خوشحالی گم دا شنتستر گیا وقت دا حالت ذکر کرے دے چی دیتا ہوئی ربط القلب ظلم مضبوط سی وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا لولا ربطنا علی قلبها وليربط علی قلوبكم ويثبت به الاقدام تزورن مضبوط اکلا کئی یو متقی دا تقوا ساندازہ نشتے دے پیغمبر تم ضرورت تے چی دا دے نمخ کے سنگ لارشو دا دے نمخ کے سنگ لارشو اسا ان یاد یعنی ربی لی اقرب من هذا رشدا سورہ کاف کی پیغمبر تدا ہوئی کنا کد نئیف وذکر ربک اذا نسی یہ رجنا نوائے انشاءاللہ اللہ آیت کا اور داو موائے کہ اللہ بماتا دینم زیادت دینیز دیکت لارو خوئی اللہ تنیز دیکھے دو اگر نیز دیکھے دو لار منتحا کم دیدا اخیری کریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اللہم الرفیق الاعلی او چا تمر کرتے ہیں انتہا پدا غزرہ الرفیق الاعلی نو متقی چون دے ہدایت ضرورت پا مخد تک دو پارا بلا اشکال دارے غلطی دادا چی متقی دیندار تیویل دی نو شک چی پیدا چی جی دیندار دے نو ہدایت تس ضرورت دی نا متقی اس میں فاعل دے دو واقع یقینا بچ کون بچ کول متقی موتقیون دے زان بچ ساتون کے پریز کے ان کے احتیاط کے ان کے فارسی معنی کے متقی پرہیزگار یعنی پرہیز والا باپ جان ساتون کے پاس کے ان کے آسمانیوں کتابوں کی دو خبری علاج دے صد قول دی لکا دارو خوراک اصد ترک او دن قول دی یعنی پریز کول دارو خورا خو پریز ہو کا دارو خوری پریز نکا فیدہ نکا نقصان بولتی نو دادوار لازم و مرزون دی بلکہ علماء دا تبلا دارو دی چی پریز اصل علاج دی بس احتیاط ہو کا چی کم شیر زبان بد رازی جو مرز خورا نو مرز خورا پیدا کر جانا متقی مانا دا زان بچ کولو کوشش کون کے ودل للمتقین دا کتاب دلیل راہبری دا حجت تے دا پارا دا زان بچ کون کو چے زان تک بچ کول غواری یعنی پریز کول غواری اوامرو بانے بڑیر زی ودا نواہیو نے انتہا چے پریز دیا غکب دی ذکر حدیث کی رازی بندہ عملو کی خوب پسید سی عملو کی چے غمخ کی دروزہ کی ان الحسد تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب ضد حسد د چا سره کینه کول دا د بنده نیکی دا ختمه لکه ور کی لږی سی نو دا محبت چې د اعمال سوزون کی د دیو جن متقی ز که هدایت ده دا و امر خوونه کی خوا چاله چې د پری پریز کی د نواحیو نه ځان بچ کی نواحیو نه ځان نه بچ کی که په امر لګیانو فائدہ نه رسید خیر پہ کتنی شکی یا دا مانا دا ودل المتقین وغیرهم دا دا عربیت قیدہ دا پا دو دریو تزورو کی چکم اشرف دے عمدہ دے اگر ذکر کی بل پریدی لازم و ملزم کیو ذکر کی نو بل پریدی یو تا دا غواق کی تقاضا و ضرورت تے نو اگر ذکر کی او بل پریدی قرآن پا دے طریقہ روان دے حدیث پا دے طریقہ باندے روان دے قرآن ہوئی دا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انکا علا کل شئین قدیر بیدک الخیر ستال اس کی دی فیض رسول نو شر و نقصان رسول دبل چا لاس کیری خودوار دا اللہ فلاس کیری این یمسس کاللہ بی ضرر فلا کاشف لہو اللہ ضرر دا اللہ راس کی اور کولو علی اللہ کسر دبندہ دے نقصان دبندہ دے اور کولو علی اللہ دے خالق اللہ کاسب و مصبب بندہ نو خیر ہوئی بی یدک الخیر شر دبل چا تا پاتے دے نہ دے دوارو کی اشرف او مطلوب دا بندہ مطلوب دا بندہ او اشرف پا دے دوارو کی خیر دے نو خیر ذکر کر شر پریخو مطلب تو بیدکل خیر و شر فائدہ نقصان اللہ دوارستا لازکی ربل چالازکی نشتے لا موت یا ولا مانع اللہ ورکون کے لا ضار ولا نافع اللہ داد اللہ لازکی اشرف بھی ذکر کر دو مدا چ بندہ تو مطلوب خیر دے نشر ندی ہو جنائی اگر ذکر دو اگر دے کہ بیا دا اومیم چوری دا سویل لی نو دے ہو جنائی یو ذکر کی بل پری دی دا دا قرآن طریقہ دا دلتا ہم دا سو ہدل للمتقین وغیرہم خورک ان کی کتاب دے زان بچ کے ان کلوم و زان نبچ کے ان کلوم مان ایمان و دار روم کافر روم و دا ذکر کی بلی پری خوالی فائدہ بتی متقی اخری غیر متقی دی فائدہ نہ نو دا اہم شو دا ضرور شو دا اشرف شو دا دی وجہ نے ذکر کرے یادا مانا دا او دل للمتقین لا لغیرین تخصیص کرے دے تخصیص مراد دی ہدایت تے دان بچ کے ان کو لنور لا اولی قرآن بھی کنا ولا یزید الکافرین کفر ولا یزید الظالمین الا خسارا لقرآن را لیکم شفا علاج دو مخلوق دو پارا خسرر لگنا لا یزید الکافرین الا ضلالان نزیاتی کافر را ظالمان لا لیکن توان الا خسارا داولی سمرت قرآن حکم بینی گی آلتا تین انکار جاتی گی نو کفر جاتی گی کنا نو ہدایت سو دو پارا دو متقی نو دو پارا دو غیر متقی آگا تا پلاخت تیری رازی آتا پلاخت تیر نقصان رازی فدی معنی باری متقی خاص کرے گی در ایک قسم تعارف سو دو قرآن یو لوی کتاب دویم دو ہدایت کتاب دے درم لارے بوفی دخل کو پلوی کتاب اعتبار زیاد رازی روکے رواق رویدا روکے غٹ کتاب دے یہ مناظرہ کی ملا مشورہ کروا زچی چا زیکی میل موما پل طرف تا ترم وی چی اگا ملا کو دمرا کتاب راولی چی پا قچر بلی لر راولی کی نو تر سخکم کتاب دے دمرا غٹ ہمائی پا قچر بانے خود تو قلاسا کی دا اگا پی مولی کی مفید التالیمین پی کی دا اگا پی مولی کی دا سیوانی چی دمرا غٹ تے خدا سیوری چی دے پا قچر دورم نو پا قچر بے راولی نو اگا غٹوالی تے نمالیم دی نو اگا پا قچر چی راولی اپا قچری صاحبو مشورہ کرن نو اگا جامع رموز دے فقی کتابو اما صلاح اسقاط و پاگی که دورا فی دیش تے نو کتابی چراو آگا سنو اگا پا جامع رموز کیوم نو دا اگا پلار پا پرچا کلی کلو کتاب چیخی وا پل لیکی کتاب دیو خو میرے کتا چی پا قچر راولا اگا کتاب دا دی اگا دا قچر پا اگا کتاب کستا اگا مسئلہ ام نیشتے اگا ستا پلار لیکلنا او نم دیدار جوڑ کرے دی چی پا قچر مانی کتاب دورن نو خلقو تا لوی کتاب لوی اخکاری گی اگر که دلیل بکی نی لوی تا لوی اخکاری گی نو لوی کتاب قرآن دی بس دوی مدا کتاب لوی و مسئلہ کمزوری شکی آغا دی اعتماد قابل نی نو درم دویم تعرف دی قرآن یو که دی مسئلی قطعی دی یقینی دی لاره بکی درم دا مسئلہ قطعی یقینی خو آغا دا دین پا بارا کی و دا آخرت پا بارا کی فیدہ نرسی ہدایت تین حاصلی دی دی وقت کی دا سائنسی حقائق و لکلیشوی کتابونا چی آغا حقائق سرگن دی پستر گولی دی کی گی یقینیت تا رسولی دی او دا کتابونا یقینی دی غلط دیومی او یقینی دیومی دا حقیقت او ہدایت تی بندمومی دا آخرت طرف تا نمومی قرآن دا سی کتاب دے چیزا دا آخرت لارخی دے دنیا دا آخرت دوارو لارد تقریف نو درے والا قسمت آروپی وکو چیزا یہ ذکر کر او دا بندہ دا سوال جواب را گیا بندہ تا زمان ہدایت مختے دے ما ہدایت در کدا کتاب دے کتوی چی ہدایت ما للاس کرا کر جو دب ایزان سرگردو ما شوی نیشتی او دا کتاب نیزدہ کر قیدوم و عمرو مزدکی دا ذکر دا سوکو الصراط المستقیم تا صراط مستقیم وصلنا قرآن دے اہدنا الصراط المستقیم دوے مخبرہ فاتحہ کے ذکر دے درو وارو فرقو اگر پہ ترتیب ذکر کری اول رجال الصراط المستقیم یعنی نیکان بندیان انبیاء اصحابان شہیدان صلحاء علماء دا امت ہر زمانے کی تھی. دوسرے زمر گرتیا سوال کرے دے وختن دے کرے دا ناغر خوری منعم علیہم مخالفین سرگن پر سرگن دے مغضوب علیہم بیوی دوارنگا چلار خطا دا کلے ہو جی دی طرف تلاشم اکا دی طرف تلاشم پر شک کی دے امید ناغر ظلین خود جو ظلال والا پا کم ترتیبی چی فاتحہ کی دے فرق ذکر کریو پا آغا ترتیب باندی دلتا ذکر کی سرد زیادتنا دے طریقے دے ذکر تسوئی لف و نشر مرتب دام مخ کے لف کر لے یعنی اجمال راوڑ لے صرف فرقی ذکر کر لی وہ سی نشر کی تفسیر کی وہ پا آغا ترتیبی کی چکم اجمال کی ذکر کری منعم علیہم اولو مغضوب علیہم دویم ظالین درم دلت و منعم علیہم اول مغضوب علیہم دویم ظالین درم ذکر کری نو ترتیب کی نشر کی پا ترتیب دلک باندی اور اگر منعم علیہم تخی کیا توک دی ابو بکر نشتی عمر نشتی عثمان نشتی علی نشتی رضی اللہ تعالی عنہم وعن جمیع صحابہ اگر نشتی دی میں دی نو اس منگا چا تا وہ دا چا پلار روان کو وہ ازای دا تخیم کانا چی دا پینزنخ بکی تاوی نو اگر منعم علیہ دی اگر پس روان شا اگر اگر نخی کو اللذین یؤمنون بالغیب زان بچ کے ان کی متقیان دیا تو یقین کی پوکون دا اللہ بانی نالی دلی یؤمنون بالغیب مخی وی غدل للمتقین متقی زان بچ کے ان کے دا بدنا زان بچ کے ان کے دا منکراتنا التخلیتو عن الرزائل نو دویم دل بانی التحلیہ جی کر کے چیدا سی بچنے پہ کیتا موجودی قائدہ ہم دادا طریقہ ہم دادا د حکیمانو ڈاکٹرانو کو گڑبڑا جوڑا کرے گا حکیم للا سے مرض عبوری گا نہ وضو بوری پوش چ مرض با الخ کی چدمیادی نہ فضلات جی گند جی نہ ہو باول مسحل اور کل جاڑ بے ورکڑا جاڑ ور کی نہ دمیادی نہ نقصان ختم اس د مرض علاج کو شروع کی تخلیہ اولو کا تحلیہ او پسی راضی چار گول دیولا جو کرے دے نتکے پیزوان دی جو کرے دی اب مخی دے طبع پشابانی تور کرے دے نو چار گولو تا سوکا چی نو غلک خاندیر تا چی ملغل دی پغارا دی مخی بے پاک کی قنی پوزی بولا پاکی کی سترگی مخ بولا پاکی او اسو تا سکالیا چی سترگی ولا تورا نو خاک تور مخی لسترگی توری کنو بد خاندیر با تی جو شنو بیا با زرز چل کائی دے دیو جنائی مخ کی تخلیہ کا پسفت تخوا سرا دویم زل تحلیہ کی پسفت دی ایمان سرا دا کمال پا کی تون پروتے یعنی چی ایمانی پٹولو حکم دا اللہ بانی نالی دری الغیب مصدر دے فاعل پا مانا بانی ذکر کر دا مفعول پا مانا ذکر کر دوارا سے کی یؤمنون بالغیب یؤمنون غائبین عن الناس وکنو دا اللہ یقین ساتھی کہ دخل کو مخیئے ہو کنی منافق تکی اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون ایمان و ایمان والا سر ایمان دارین پڑا کری زال لشن بیا غزور کو فردے اچھ ایمان دار دے یؤمنون بالغیب توکشتے ہو کنیشی اگو آغا ایمان دے پا اللہ بنی اگو زمان رب خمائی نہیں کرنا اللہ اللہ اللہ پا ہر مقام بانی دے نہیں پا ہر مقام پہ دا اللہ رب العالمین اللہ زبر دے یؤمنون بالغیب غائبین عن الناس یا غیب ما غاب عن البصر یؤمنون بالغیب آتوک چوکمون یقین کے پوکمون طولد اللہ بانی یؤمنون بالہدا یؤمنون بالکتاب بالغیب دزرنا الغائب در پر نظر نرد ایمان دلد دل منافق واندی ندی یقولون بی افواہهم ما لیسا فی قلوبهم چی پخلق ہوئی و پذر باندی نوئی یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب یا یقین ساتی پٹولا او چ پ علم کی ناراضی او ویری اللہ اور پیغمبر دی قیامت پسو گوند دلے منی جنت دوزخ نی دل دلی منی حالات دو برزخ نی دل دلی اگ منی ماران د برزخ او د قبر نه دی لیا غمنی ګروزونه د فرشتو نه دی لیا غمنی دا ټول منی او تکلیف او نعمت منی یؤمنون بالغیب دا نو چې د دې زنه لار سایو خو جوټی شو بیا قیامت کې دا کی جوټی دی وای برزخی جون عذاب او تنعیم شته او فرق دومره دی دنیا کے تنعیم و تعذیب کی اصل جسد دے روح تابع دے روح زال نے استلزاز نشی کو لے استلزاز کو روح کن کو ذریعہ واسطہ جسد باندھی گئی نو روح ثانی دی نو جسد اول نے اور جددی نے لاڑ گیا برزخ کے ددی عکس راجس اصل احساس تنعیم و تعذیب روح تدے جسد تابع دوست جسد بان ثانین راضی سن چی پہ اللہ را روح چرتا دے چی چرتا دے او سرد دانا پہ دے جسد کی اللہ دا عمر احساس دا پیدا کرے دے چی اگر دغا کولیشو احساس دا عذاب دا خوشحالی کولیشو والمعذب فی القبر یوزع فیه الحیات بقدر ما یتعلم و یتلذذ زمون فتاوہ داری کی دا حادیث و پرنا باندی معذب فی القبر کی دغمر پور حیات اخویشوی چی اگر تکلیف و رات معلومو لیشی دغ حیات نی چی دا روح بیا دغ سنت مکمل لی جسد تدن نفو بلدہ چی تنعیم و تعذیب لا چا شرط کرے چی روح دی پکیتا اللہ پا دا غمر جسد کم دا قدرت پیدا کولیشی چی اگر کی دی احساس پیدا شی دا حیات دا ضروری نہیں دا خو حیات شتے نو روح تابع دے اصل لے پا برزخ کے او تن تابع دا درم جون دے دا قیامت پاگی کی روح او تن دور مستقل استلزاز او تن تعذیب کی دا غا وجہ دا کنا چی دا جنت خواگا و خوشا لئی اد ختمی دونی یو وقت یو شے اخرا ہمیشہ با دے غا خوان پکلکی پروتی زکال تا جسد و روح دوار اٹل دی نو کامل استلزاز کی او پا قبر کی روح دے اصلن او جسد تابع او پا دنیا کی جسد اصلن روح دے تابع نو احساس کم دے پا نسبت داغی بانی استلزاز دے او کارت جیدے ختم دے کم دی الغیب ما غابا عن الحواس غیب ارغ شیرے ما خرجا عن ادراک الحواس الظاہرت والباطنہ جد حواس ظاہرہ و باطنہ درے ادراک نباری پسترگو نینی پا غوگو نار پود بینولے شی پا جلاس بانی محسوس ہو لے نشی او دلیل و قرآن پی پا ظاہر بانی نشتے دے بے دے اخبار دا اللہ دے اخبار دا پیغمبر بلا ذریعہ نہیں ندرے تو علی کی گی غیب او غیب علی کی گی الخفی الذی لا یدرک الحس ولا یقتضی بداعت العقل بے زاوی وی غیب سشے دے الذي الخفي الذي لا يدركه الحس اغبط شيء في حواس النمالي الخفي الذي لا يدركه الحس ولا يقتضيه بداهة العقل او چاغه په عقل نه معلومي ادراک په عقل نشه کوله الله په کوله چې د مخ کنه د بل چا خبر دی د پیغمبر خبر دی د الله رب العالمین ویل دی اس با پا عقل داری سر موافق کیا نالبا پی پیگی چی نہیں ویلی پا عقل ادراک امنے کی گی بیضاوی مانا کی گی دا مخ کی مانا چی میں اکل آغام تقریبا بیضاوی کرے دا غرائب القرآن کرے دا سنور و علماء ام کرے دا تفسیر الرحمن دا مفسر علیہ اما حیوم مانا کرے دا ما خرجا عن ادراک الحواس الظاہرت والباطنہ آوا چی ایمان دے پا غیب باری ویقیمون الصلاۃ وآتی مدرم صفت ہو اقامت او ادا کے فرق دے قرآن کی ادا ذکر نکی چیز ذکر کل کئی یقیمون الصلاۃ اقیم الصلاۃ والمقیمین قائمون کی دا مقیمین الصلاۃ قائمون کی نو اقامت ویلے کی ادرول ہوتا دا ہر شی ادرول دا غم مناسب دا منز اقامت تے پا خپلا کول موافق دا سنت مستحبات و آداب و درعایت سرے کول او خلقو کی رواج کول پا ٹول مخلوق کے داغی ترویج کول اداغی شاہ کول شاہ مانا کی شاہ سے بول اللہ رحمہ اللہ تعالی یقیمون الصلاۃ یشیعون الصلاۃ یروجون الصلاۃ اشاعت کی موز گوائی موز گوائی موز گوائی او پاگا طریقہ ہوکے چکم طریقہ لکھوزر شیر آداب و سنن طول صلاح و امیم ما رزقنا و انفقون دا امارت اسلامیہ پا فرائض کی یو اقامت الصلاح ذکر کرے دے الَّذین ان مکنناهم فی الارض اقام الصلاة و آتو الزکاة و امرو بالمعروف ونہو عن المنکر وللہ عاقبت الامور سورہ حج کی الذین مکنناہم فی الارض آغدین اکان خلق کو ذول طاقت ورکم اقتدار ورکم اختیار ورکم پا ملک کی زمکہ کی فی الارض زمکہ کی پا اسمان دچا اقتدار نشتے رکت زمکی خبر ذکر کی اقام الصلاح موز با ادرائی پریڈو کی بد موز بیان کی گی نو ٹی وی کی بد موز بیان کی گی نو کبل تشید نو موز بیان کی فضائل دا مانزہ و تاکید پا مانزہ بانی شتے پاکستان کی دا پاکستان کی غرامی چی کئی ادا قصو دا رامی خالص دا جمعی پورزی پوخی کئی یای دا ماخام دا ما سلطان پوخی جدا منزونتی نو پاکس وقتون زائی کل پارادار چردی نو دا خبرہ زمنگ لیڈران پا زیکی پا فخر کولی زمنگ پا اسمبلی کی بانگی منگ بگی موجود کن تا پھر کار خان کو دا بانگ موز خودی بشام کیوں مگا کو استاد سو کار خو منزور کول نوال تکی آغا دا دی زین تل بی تاس سر تنوی کار نوی خپل کار کولی خونا دای کمال دے چه قامت و صلات هم تکینو دو خوب که دا اون رو پا کنا او بار تا خورول او بات شاہ کول ضرور یقیمون الصلاۃ اقام الصلاۃ واتو الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر اتو الزکاۃ پخپل اور کی زکات لیڈران بغیر کی زکات کو اور گئی لیڈران اس سے کر لی ادینا خبر ہے اللہ کونم اسلام دین اپنیم اسلام دین پر بینک کی روپے پرتی دی حکومت تینا پر زور زکاة اخلی زکاة کنو دی خود تیاخ لی زکاة پر نم باندی دا جب زور اخلی نو دی اسلام دین زان پاگ از اکی دی ساجی دی نقوی بچے دی کل لی ویزی شیئن دی زمان دی زلکی سواد زلکی دا سکسان دی سرمایہ دار کی روپے پر داگر کی پرتی دی پر بینک کی او غوزان شیئن دی کل لی ارنیم اسلام دین دی مطلب تو جنوب میں اسلام دین دیا زوی ہے نسید ساجد نقوی ما آغا پسی براوانی او داشتن تا زوی ہے نسید خمینی ما نصبا که مردم شماری شروع شی اقلیت و اکثریت بانی نشیه با دیر خیلی وی بچه تا چی ما سرون لکن لی تو داد زکاة نزان پتی اقام الصلاة و آتا الزکاة و امرو بالمعروب خون بکی دین ندو خون ازدکی بربنڈے کے لگڑے کے بارتے ہو پاسے امرو بالمعروف و نہو عن المنکر من کی خلق دی بیجنے نبانو دو خلق بیجنے طرف ترابلی امرو تکی دی امارت اسلامیہ فرض خدا ہو اگر دو واغس اگر دی حتی رسول امرو بالمعروف صورت نور کی اندہ مسئلہ ذکر کی ام مکنناهم فی الارض اقام الصلاة نو دی مومن صفت دا ذکر کرے دی مومن صفت دا ذکر یقیمون الصلاة یشیعون الصلاة یروجون الصلاة قام السوق مانا راجا بازار وی ادرے مشروع مانا صلاة یعنی مشروع ومیما رزقنا ام ینفقون واغ دی نیکان زان بچکون کی در طول واغ سنچ میں لور کری دی دا طول آغا سنا چی میلو ورکری دی دا نمانا دا من کم ار طول دا ما کم و مم ما زنی دا آغا طولونا چی میلو ورکری رزقناهم ینفقون لگئی دا چه هر شید لگو لخپل دیده مولا لاس پی ورکری دی ناغا پا دین لگئی وقت سرگی می ورکری دی ناغا پا دین باندی لگئی جب اپو می ورکری دا آغا پا دین باندی لگئی دلاس و قوت طاقت میں اور قید ناگا جہاد کی بدین باندھی لگئی دا کارو نہ کئی رزقناهم ينفقون او دا آغا سنا زنی چمیو لور کری طول آغا سنا چمیو لور کری دی ینفقون لگئی دا دی ایمان والا دا دی متقیان نو دا دی دان بچ کون کی ازان خلاص ان کی پینزم صفت اولی ذکر کو او آغا سوک دی چیتن کی پا او طولو چرا لگلے شوی تا تا بے ما انزل الیک پا او طولو چتا کرا لگلے شوی دی طول احکام دا قرآن طول حکم نو منی یو دا سنتیو منی طولی منی نو کمول دی منی نو دا جمہوریت فساد منی کروجی منی نو دا انتخابات و فساد منی کزکاة منی نو بل ترتداؤم منی چی قیادت دا خلافت پیدا کول فرضی من ما رزقناهم او دا شانتا و بما انزل الیک من القرآن او من الاحکام والشرائع قرآن احکام اور شرائع طول آج پہ قرآن کی ذکر شہدہ طول منی فی القرآن منی پاکستانیان طول دلی دران طول منل دی بے لیفو دلان انتخابات کو حرام و گناہ کبیرہ قطعان بلکہ جائز و طول کفر در طول اکر دی پہ دی جمہوریت بان انتخابات کو حرام و در طول اکر دی بما انزل الیک وما انزل من قبل تاکچرا لگلیشی طول بمانی ناغبی متقی اغبی دا قرآن من ان کی اغبی کامل میراس منی دا شانتا نوری مسئلی منلو تطیار ومی پردہ منی دا پردے ہو پا پلے وقت لی بی پردے کری دی ویرازا گردورای تا پا ما پسی زد وما سان کی بناستا نو گردورای وقت لی دا پی اسمبلی کی ناستا دا غزل استرگی غری ہو غلمانو تا ہو لی ناسی غلمان سین کئی اللہ اللہ سوشو سہلا تراغل وبما یؤمنون بما انزل الیک طول منی نو قرآن و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا منی سورت احزاب قرن فی بیوتکن منل لے وی منگا موز منو موز پہ اسمبلی کی کن تا موز منی پہ اسمبلی کی کہ خو ما انزل الیک دی طول ندی منی سوچ انکار کر وما انزل من قبل استان مخ اچرا لے گلے شوی طول کتابون آسمانی ونی عقیدہ پساتی یقین پساتی و بالآخرت یوم یوکن پنزم صفت اب پرستانی جن پرستانی رضبان خدو یہ کامل یقین ساتی الآخرہ صفات غالبہ ہونے جرد و قطیفہ اخلاق و سیاب داشتا جامعہ تسلم جامع مسجد جامعہ دا صفات تی چیز موصوف پا دے باندی اجری کی ضرورت تا نہیں پاتی کی مصفت زکر موصوف زکر کل تو ضرورت نہ پاتی کی قانون ام دارے موصوف صفت دوار دا فائدے دا مخاطب دا پاری زکر کولے شد نو چی مخاطب تا دیو نا فائدہ رسی ان دویم زکر کول تا جت نہ پاتی کی کلام کی اقتصار پکار دے نو بیا زکر کول تا جت نشی دا قائدہ زکر کی ابن مالک ما من المنعوت والنعت عقل وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل صفت موصوف کی چکم یو فهمی جی داغا حذف جائز دی روا دی نا روان دی خوزیات حذف کی رازی ناغا پا منعوت کی رازی نعت پا زید منعوت ادری گی صفت پا زید موصوف ادری گی دو دوارو کارو کی نو حذف دے صفت کم دے شتے پشتے شتے او صفت حذف کم دے دے موصوف زیاد کے پا عرب پجبہ کی نو دا دلتا کی موصوف پریخے رہے و بالآخرہ مانا بددار الآخرت ہم یوکنون او ہمی زمیر دے فصل لاؤل دے دا پار دے تاکید دے کلکون پا آخرت بانی خاص دو دی چیقین ساتی اولی یقین پا آخرت دے یو د یہود ہم وہ د پیرنگیان ہم وہ د مشرکان زن ہم وہ پارا طریقہ پی یقین نو پکم طریقہ چی اسمانی کتابون ہوئی گی دا ہو یقین سو یہود وی لن یدخل الجنت الا من کان یہودا عیسائیان بوی لن یدخل الجنت الا من کان نصارا دا بوی دا مخلوق دا نور کی دو جہنم لذی نو دا بوی ان کن تم کتا صدا ہوئے چی جنت لطلت زمنگ حق دی او دو بدو زخلی فتمنو الموت نو دا مرگ سوالو کچی مرشنو جنت لبازائی او منگ بارک اتا سو دو زخل بزی نو دا مرگ سوالو کچی تمنائی دا دیوا اتمنائی نو دعوائی دا دیوا لن تمسن النار الا ایام معدودا دی صورت کی ہوا کیا جی لن تمسن النار الا ایام معدودات سورہ آل عمران کی ہوئی منگو جنت لدو اور منگلہ نشتہ دے کہ لوگو نہیں چرتے ہی با منور گو جنت لدو دا آخرت نہ دے مانے لے و بالآخرت ہم یوقنون اور اس تنی قربانی کمچے داغی قانون دے پاغیبانی یقین ساتھی اگر سا قانون دے من یعمل سوء ان یجز بی ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا صورت نساء کی بد کی سزا بولو اور کولے کی کہ اللہ واری اور معاف کی عذا اللہ خبرو قانونی زدد پارا سزا دار چوکچو مدہ خیرت قانون داو نابودی قانون تغار ان خود زال لگا جو کرو زمانی کبھی میں خلاصی پلار بھی میں خلاصی پیغمبر بھی میں شفاعت کی ہر سچیم خود خلاصی گا بہو جانت لبزم قرآن نہ فکر مسلمان چی ناغا با عقید دا خیرت ساتھی پر خون دا قرآن باند نچازلو کی کگوالی اما اللذین فی قلوبیم زیغن فیتبعون ما تشابه من سورہ علی عمران کی زلو کوک دے مرزائے انگریزانو پیدا کرو غلام محمد دا انگریزانو پیدا کرو او پیدا کرے دے دا پارو کہ دنیا نے جہاد ختم کی مسلمانان متحدو دا انگریز سر جہاد تا تیار ہو او دے دا پارا مخلوق برکی کرو کہ جہاد بکو انگریز مرعوب شو ویدہ خبر نروکی گی خلاصے گم تینا نو نو اولا گی مرزا غلام احمد پا دفتر کی نوکا ہو گوزے گی انگریزی خوانو نوکا ہو نو چپڑاسی ہو نو چپڑاسی نیرا پاتا ہو نو دا پیغمبری مقام تا غد رو نو تیغینا کہ میں انگریز کا کاش کیا ہوا پودا ہو مرزا قدینی پا خبری لگی زد انگریز کر لے بوٹے ماں اور انگریز دپا رہی جان زب ما پلار ہوئی دا انگریز وفادار زم دا انگریز ما دا انگریز دپا رہا پا ختم دا جہاد دمر کی داغوں نے لکھنی چل مارے پی ڈکی گئی پا خفل ادالا پی گئی نہ دا جہاد دا مخالفت دپا رہی کی داغوں نے شروع کر جہاد منسوخ دی جہاد نشتے ہو لی جہاد لا امیر پکار دے خلیفہ پکار دے خلیفہ نشتے بل ادا چے انگریز اول الامر دے ادو اول الامر اطاعت کے اول فرض یطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر منکو اور جد خلاف چی سو گدری کن اگا بغاوت کی باغی دی اگا جہاد ندی جہاد نشی بولے نو دا اگا را پیدا کر دا ہو کرلے بوٹے دے دائرہ پر دا بل پر دا ہو کرلے بوٹے پیدا کر محمد حسین بٹالوی یہ سلفیانو کی مخی تیر شئے محمد حسین بٹالوی ناغای واغس پا بایبانی ناغای را پیدا کی ویتو پا کسی اللہ تا گام سورو که که نارد چا دا نور بطن گودری گی تارت روی گر نور کتلا سنگی تیز تکتا چوا او دا چه غروری با اغای را پیدا کر محمد حسین بٹالوی ناغا دو تا با ناغا ویلے که غیر مقلدی اغا مینتو مکو رشواتی ورکو نو دا انگریز پا کاغذونو کی اغا علی حدیث علی حدیثی ہو لیکن محمد حسین بٹالی دا غوث نا علی حدیث رسول ہو نا پخوا علی حدیث نو سر علی حدیث کو دا ہدایت دا اسمان سطوری دی علی حدیث محدثین دا خود دنیا دا بقا ذریعہ دا چی دا حدیث و تعلیم و تعلم نی خود چی علی حدیث نی ناغا پسادیان دی علی حدیث نی ناغا پسادیان دی علی ظواہری نو دے تیرے قبانے دیرہ پیدا کر اللہ اللہ شیخ الاسلام وی رحمہ اللہ تعالی منہا جو سنت النبیہ کی ہوئی اہل حدیث مالک دے شافعی دے ابو حنیفہ دے احمد بن حنبل دے اہل حدیث خدا خلق دے ادا دوستان را پیدا کر نا اہل حدیث خمونگا وزکا مونگا وزکا کی ذکر لی اپا غیبان خلق کا پھر کرو نرزان تعالی حدیث شیخ الاسلام نور منی اپدی مسئلہ کی نمانی الیادیس خدا سل کے دا خلق دے محدثین خدا جی دو لگے دا مبل سمان دیا تسو الاخرہ قادیانہ مغرا پیدا کر نبوت تیار کر زلکی کر گوالے نو آگا ہر دے کی قرآن کی تحریف سرو دلتیم تحریف کو بالآخرہ وہی صفت موصوف پکار دے و بالنبوت الاخرت ہم یوکنون ایماندار باغ ہے کہ پرستانے پیغمبری بانی ایمان راوڑی نو دو قرآن نرستانے پیغمبر ببل پیدا کی جو نو زی پیغمبر کم نو بیا پیغمبری پاتی دا نور تو مرستو نور تو مپاتی دا مئیو تو اللہ والرسول فاولائی کما اللذین آنعم اللہ علیہم من النبیین و اطاعت دا اللہ دا پیغمبر میں کردے نو زی پیغمبر سرائی دا پیغمبر مقام ماتا پاتی دا منصب ماتا پاتی دا یا سو نورم تا گنا بلا قرآن تحریف کرے دے ما تا وحی رازی اللہ دا طرف نو وحی رازی پیر میر علی شاہ سر مناظرہ کولا دا شاہ تا اللہ رحمہ اللہ تعالی تا اللہ شاہ بخاری پیر مرشد و بدعات بکیو پیر میر علی شاہ دا گورڑے ہو دا گورڑے دا پیر دوے رست وقت کیو آگا تقریبا شرک تا نزدے شو اے مناظرہ بکو اوی سیدہ دیو بند علماء مناظر بکو گئے پا عربی با مناظر کو خیال دا چو دولو با عربی نور دیو بس پا عربی بکو نبیاوی بی پا شعرو با مناظر کو زبا شعرو زما جواب پا شعرو رکو ہے علماء دیو بندو تے اوی پا شعرو با مناظر کو بلکل عربی شعر چی دیتا تیار شو خلق نبیاوی بی نا دس مناظر بکو چی قلم کاغذ با آغا دی پروتی منگ بتی جدائی ازما خبر اور قلم کاغذ تیری کرے کی استاد اور قلم کاغذ تیری کرے کی سارے بلیک والا باپ کی تو توپ نہیں پخپل بھائی دا زما دن وہ دلیل دے معجزہ دا زما زما قلم ببی زما دلا سلی کر کے مناظرہ بکو استاد اور بلا سلی کر دیوبان علماء حیران سو چتا دو خسر جادو استدراج شیاطین دی جنات خدا خو زمونگ اختیار کی نشتے پیر میر علی شاہ پہ کتاوی ویزو سر مناظر کم وی پر داغ شرط باندی عمل لے تب آغا دینا سو سب آغا دینا سو دیمین که با قلم ستاجی که زمان قلم بلی کی پر داغ عمل لے شرط اولی که شرط اولی گو قادیانی پوشو جو پس زرو رو باندی وا وقتم بس پی او بانتی نخلاسی کم پس اما بانیوی ما تواحر آغا اللہ چی دی وقتی مناظر مکاو تواحر آلا یعنی دا قادیانی چی کم ربو کم رب چی دے پیغمبر کرو آغا پول شو ایسی باندیانو رب وڑ شو دا قادیانی رب دو کو شیطانو انگریزو پیرنگیو کرن ویدانی کیو خر حیران شو پیر سے توی میرے ایشاق یعنی که بیوی تو بیت سنگلی کی دا خود اختیاری شی خون دینا کرامات اختیاری دین وی رما پا اللہ اعتماد دے چی دا دا شیطان قلم لکل کی دا شیطان قلم لکل کی او کفر و ناروا کی از دا اللہ دا دین و دا پیغمبر پا ناموس جنگی کم زما قلم بلی کنی که زما قلم که با اللہ دا قوت بات که اعتماد پا اللہ باندی و برات رو داو که علماء پا که تدیر رو داوی چه دسخ جنات دی مسخر جنات جنات بیدر لیکی نو دا قادیانی داو دا دیو بین نبوت الاخرت یوم یوکنون رستانی نبوت مانی یقین ساتی ٹھیک تھا خبر پہ ظاہر کی صحیح معلومی کی وہ پتو لحاظ نو غلط تھا یو پدی القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن فرق پر تفسیر کی کنا دا کہ قرآن کی پدی دے کہ قدر نہیں دے رہا گلے گن رہ ولا ستل رہ بل دے رہا گلے او ہر دے کہ سر موصول ذکر شے دے پدی نو رٹول دن کی سر موصول ذکر شے دے نو قدر تو سر ذکر نہ کو نو سو نقصان ہو دغه صورت چې کوم تاسو یې دي څلور نوې آیتو ګوره آیت نمبر 94 آلته کې ذکر کړي الاخره څه شی دی آخرت وی پته ده تاسو ته قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ان کانت لکم الدار الاخره الاخره سره دار وی الدار الاخره دلتا کیا رہتا کیا روا الدار الاخره سورة الانعام کی یہ آیت خم دو در شمایت دی سورة الانعام کی صفت دی موصوف دی موصوف سر چکم صفت ذکر شده دی صفت سر نو آغای دار ویلی چی نبوت چرتن دیری دانی دیری شیو کن نبوت الاخرہ بلکہ دار ذکر کئی او پی دار الاخرتی و بالاخرتی یوقنون ان کانت لکم الدار الاخرت من دون الناس فتمنوا الموت سورة الانعام کی بنا ذکر کئی اور سورہ موصول ذکر کئی الدار نو قرآن اقبل تفسیر کرے دے اندر دے خلاف تفسیر کول دا تحریف دا قرآن دے از قرآن بدل ولی دے معنی باندے القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن اقبل تفسیر کے آیت نمبر 32 وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون للدار الآخرة دو دشمہ سورة الان الدار الآخرة سورة الاعراف آیت نمبر 169 بانیم دا ذکر کی درشان تا سورة قصص 77 نمبر آیت کیم دا ذکر کی سورة العنکبوت 64 نمبر آیت کیم دا ذکر کی نور آیتون کیم دا شئے الاخرہ دار الاخرہ دا آخرت نمراد یا عورت نمراد بلکہ آباد تے نمراد دے چو بیا پیدا شنو بیا آباد دے انتہائی نشتی معنی صدا وبدار الاخرہ وبدار الابدیت هم یوکنون اگر دا ہمیشہ کور چرا روان دے پاگے